राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2056, 4 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरे शरण हरि शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण राम राम राम राम बात है। जनन चेतन का विवेक सुनेंगे, स्वयं आप परमात्मा के अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते हैं। ये दोनों साफ साफ समझनी चाहिए। स्वर्गीय विनोब जायते प्रलय न बसंती से, महाशरीर में भी ये पैदा नहीं होते आप और महाप्रलय में भी आपके कोई आस नहीं लगती, बाधा नहीं होती। ऐसे आप नित्य निरंतर है जैसे के तैसे रहते हैं और शरीर एक रवि में साथ नहीं रहता, एक रवि शरीर में नहीं बदलता। ये हरदम ही ये शरीर में भी महाशरीर में भी महाप्रलय प्रलय और महाप्रलय में भी बदलता ही रहता है। सर्ग में महासर्ग में तो स्थूल क्रिया ज्यादा होती है और प्रलय और महाप्रलय में सूक्ष्म क्रिया होती है। सूक्ष्म क्रिया भी होती रहती है, प्रकृति है इसमें क्रिया होती रहती है। तो शरीर का और आपका स्वभाव दो है, आप चेतन है और शरीर जड़ है। आप साथ परमात्मा आपके साथ है, आप परमात्मा के साथ है। शरीर प्रकृति के साथ है, प्रकृति शरीर के साथ है। संसार और शरीर एक है, आप और परमात्मा एक है। ये बात ठीक समझनी चाहिए, क्यों सुनने में नहीं है। जो इसमें प्रश्नोत्तर करेंगे तो बहुत लाभ होगा समझने के लिए, ठीक समझने के लिए बात करेंगे बहुत लाभ होगा। विवेक वैराग्य समाधि से संबंधित मोक्षता चतुष्ट संपन्न होता है तो ये चतुष्ट की जरूरत नहीं है। जड़ चेतन के विवेक सुनना बहुत आवश्यक है। पुरानी जो प्रणाली है वह प्रणाली से ये प्रणाली नहीं है, इसमें लाभ जल्दी होता है। इसमें ज्ञान ध्यान दें तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, जल्दी लाभ होता है। पुराने प्रति पुरानी रीति से चलो तो भी लाभ होगा, हानि नहीं है, परंतु उसमें देरी लगती है और नई प्रणाली बहुत जल्दी काम करती है, इसमें जल्दी काम होता है। तो इसमें खास जड़ चेतन के दोनों समझना अलग अलग, मानो शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, ये सब प्रकृति है। कल एक भाई ने पूछा था उन्हें कि भाई कहाँ शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं हूँ, ठीक है, मगर शरीर में काम नहीं आता, ये समझ में नहीं आती। शरीर काम में हमें नहीं आएगा, संसार के काम में आएगा, पर आपके काम में नहीं आएगा। आप चेतन हो, आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के अंश के सही काम नहीं आता। यद्यपि आजकल की प्रवृत्ति जड़ को लेकर के है, परंतु इस प्रणाली से ये प्रणाली विशेष है और विशेष लाभ होता है इससे, एकदम ज्ञान हो जाता है। तो शरीर हमारे काम नहीं आता है, हमारे हमका हमारा नाम है चेतन। हम हमारे कहते हमारे मैं हूँ, ये आप चेतन है, आप शरीर नहीं है, आप जड़ नहीं है, आपके काम नहीं आता शरीर। सूर सूक्ष्म काल को हम आप आते ही नहीं, जड़ से चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चिन्हवादी प्राप्ति होगी और होगा क्या? जड़ के त्याग कर देने पर चिन्हमय परमात्मा की ही प्राप्ति होगी और होगा ही क्या? और उसे हो ही नहीं था। तो आप चेतन आपके साथ रहते हैं, चेतन आपके साथ है, आप भगवान के साथ है, भगवान आपके साथ है, ये साथ रहते हैं। और शरीर प्रकृति के साथ है, प्रकृति शरीर के साथ है, ये साथ रहते हैं। ये विभाग अलग है, ये विभाग अलग है, दोनों विभाग को अलग समझो। बहुत गहरी बात है। शास्त्रों में इसको बताया है, वो गंभीर है, और इस तरह से इसको समझी जाए तो बहुत जल्दी से बात आ रही समझ में। समझने का तरीका कई है, एक दो चार पांच साल नहीं है। जो जो आविष्कार होगा, जो नए तरीके पैदा होंगे, बहुत विशेषता से इस विषय में ऋषि मुनियों ने, हिन्दुस्तान के महात्माओं ने जो चेष्टा की है, मेरे को किसी देश में भी किसी महात्मा ने इतनी चेष्टा नहीं की जितने हिंदुस्तान के संत महात्माओं ने इस विषय को गहरे समझने के लिए खूब उद्योग किया है, खूब इसमें गहरे उतरे है, गहरा विचार किया है। इस वास्ते इन बात को गहरी समझनी चाहिए, समझने से बड़ा लाभ है, विशेष लाभ है। तो ये जो कहा जाता है कि भाई कुछ भी चाहना न करना, चाहना जड़ की होती है, और अपना कुछ नहीं है, अपना है तो जड़ को ही अपना माना है, चेतन को अपना मानने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, अपना मानना है, जड़ को मानना है। तो अपना कुछ भी नहीं है, अग्रिजन है हम। भगवान ने जो किया वो रुक्मणी जी को कहा है, हम अकिंचन है, अकिंचन हम प्यारे है, इसका तात्पर्य है, संसार की चीजों को अपने मानने वाला मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता, वो संसार में मता रहेगा, वो अकिंचन होगा। संसार की कोई वस्तु में किंचन भी ना आता जिससे नहीं है, वैसा अकिंचन हम है, अकिंचन हमारे को प्यारे है। संसार में चीज है कोई, वो हमारी नहीं है, हम उसको प्यारे नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है, दृष्टि हम उसके साथ नहीं दे सकते, और सिर में से हम अलग हो नहीं सकते, हमारे सिर में अलग हो नहीं सकता। अकिंचन बात बताई है, उसका तात्पर्य है कुछ भी हमारा नहीं है, हम अकिंचन है, अरे अकिंचनों में हमें प्यारे लगते हैं, संसार को प्यारा लगे, संसार में अच्छा समझे, उसको हम प्यारे नहीं लगेंगे, वो हमारा प्यारा नहीं होगा, हमारा प्यारा अकिंचन होगा, वो होगा। तो हम अकिंचन है सभी, मानो संसार की कोई चीज, धर्म धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद कुटुंब ये है ही नहीं हमारे, कोई नहीं है, अकिंचन है, कुछ नहीं हमारा। ये तात्पर्य ये है, रुक्मणी जी ने कहा कि हम तो अकिंचन है, अकिंचन हमारे को प्यारे रहते हैं, हमारा तो समुदाय अकिंचन है, बड़े बड़े राज्य विभव था, उनके से साधना चाहिए, शिशुपाल था, हमारे पास क्या, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, हमारे साथ कोई हो सकता ही नहीं। चेतन मैं चिन्ह में, मात्र चिन्ह में चेतन रहेगा, जड़ रहेगा ही नहीं। ऐसे अगर के साथ आपने संबंध क्यों जोड़ा? कही बात है, कह रही कोई चीज हमारे पास नहीं है, रुपये है तो पैसा है, कुछ जमीन है, कुछ जायदाद है, कोई सामग्री है, कुछ नहीं है। अखिल जन्म है, अरे अखिल जन है, ऐसे ऐसे जो होते भी मेरे को प्यार करते हैं, धन में प्यार करता है, जमीन में प्यार करेगा, घर में करेगा, वो मेरे साथ कैसे होगा? वो मेरे साथ नहीं हो सकता, उसके साथ हम नहीं हो सकते। राजा महाराजा बड़े बड़े शिशुपाल आदि उन्हें वैभव है, धन है, संपत्ति है, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। केवल चेतन चंद में सच्चिदानंद भगवान जो हरदम रहते हैं, कभी बदलते ही नहीं। और ये संसार बदलता ही रहता है, बदले बदले रहता ही नहीं, प्रलय में भी सभी मत व्याग है, ये हरदम बदलता है। इसी क्या चीज है? हम तो निश्चिंत जन है, कुछ हमारे पास नहीं है, हम कोई पास नहीं है। अरे ऐसा निश्चिंत जन है, वही हमारे प्यार देते हमारे पास वैभव है, उनको हम थोड़े प्यार लगते हैं। उनको रुपया प्यार लगे, उनको धन प्यार लगे, उनको जमीन प्यार लगे, उनको घर प्यार लगे, जो नाशवान नाशवान प्यार लगे उनको, हम अविनाशी है। कहने भगवान के हम आकर्षण है, आकर्षण के साथ तुमने प्रेम क्यों किया? पीछे भेजने का पीछे पीछे समझने के बाद फिर घबरा गई, फिर रुक्मणी जी ने कहा तो अकिंचन है, निश्चिंचन है हम तो, और शस्व निश्चिंचन न प्रिय, हरदम ही निश्चिंचन है, उसे हम फैल लगते हैं। भगवान प्यार लगे, कोई चीज प्यार लगे, नाशवान चीज क्या प्यार लगेगी? नाशवान चीज से कोई मतलब नहीं, ये नाश हो जाएगी, रोना पड़ेगा, इन्हें प्यार करे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि इनको प्यारी समझा लीजिए मर जाएगा, रो बैठे रे हाथ उठाए। हम निश्चिंत है, कोई हमारे पास नहीं, सब पदार्थ है, क्रिया है, कोई चीज है, किस्तु है, रुपया है, पैसा कुछ नहीं हमारे पास। और ऐसे में हम प्यारे होते हैं, ऐसे हमारे प्यारे होते हैं, हमारे साथी में ही होते जो ऐसे होते सफाई, जिनमें कोई चीज प्यारी नहीं है। अब कोई चीज प्यारी नहीं तभी तो भगवान प्यार लगे, अब चीजें प्यारी लगे तो भगवान प्यार कैसे लगे? वो नाश में फंसा रहेगा वो। विश्वास है सत्संग करने वाले भाइयों के मन में जड़ चेतन का दोनों का विवेक होना ही चाहिए। ये जड़ विभाग है, सब शरीर है, दिशे पर सब जड़ विभाग है, इसको जानने वाले इधर शरीरों को अंत क्षेत्रम और इधर जो वेतम प्रभु क्षेत्र ही है, इसको जानता है वो क्षेत्र ही है, जानने में आने वाली है भेद नहीं है। इस बात से जानना चीज यही है, हमारा कुछ नहीं है ये जानना है, जानने का आखिरी जानने की हद है, हमारी कुछ चीज नहीं है कोई, माशे भरी तोले पर भी एक सिर भी जितनी चीज हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वैभव है, पर हमारा कुछ नहीं है, कैसे जितनी भी चीज हमारी नहीं है, हम चेतन, हमारे चेतन नहीं है, जड़ जड़ है। और संसार सब मिलकर हमारे काम नहीं आता, अरे हम संसार के काम आते हैं, हम संसार मात्र का उद्धार कर सकते हैं, चेतन है और संसार में जड़ है। अनंत ब्रह्मांड मिल करके हमारे को कैश जीती भी सहायता नहीं कर सकते, और हम संसार को दे सकते हैं, संसार उद्धार कर सकते हैं, उद्धार से करो आत्मा करेंगे, संसार से अधिक करेंगे। जो जड़ता में फंसे हुए हैं वो चेतन को जड़े हैं, वो समझ सकते ही नहीं, बातें भले भले हो, सोचते ही नहीं। उस चिन्मय को प्राप्त हो गए, आनंद मौज में रह गए। निष्कंजन का मतलब ये है, ऐसे में हम प्यारे लगते हैं, हमें प्यारे लगते हैं। संसार सब जड़ता फंसा हुआ है, जड़ता ही फैल रहती है, जन्मते मरते हैं। कारण गुण संकोष सदा सदियों ने जरूर मध्य देश उनसे कन्या होती है, उन गुणों गुणों संग है, वही जन्म कारण है। गुणों गुणातीत हो जाता है, बस वो ठीक है, वो कोई जन्म नहीं आता। गुणातीत है सब उचित है, वो गुणातीत है। ये सब गुणों में प्रकृति में परिवर्तन है, परिवर्तन होता ही, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। अरे वो चेतन परिवर्तन होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। वो है आप, हम चीज है, हम चेतन है। चेतन तत्व है, उसमें आपकी हमारी स्थिति होनी चाहिए, जड़ में नहीं। जड़ का महत्व है, यही बाधक है, यही बाधक है। लोग धन संपत्ति वैभव को बढ़िया मानते हैं, रुड़ने वाली है, सब रुड़ने वाली है, सिवाय रुड़ने कुछ निकले तत्व तो निकलेगा नहीं। इसमें पश्चाता भगवान हुआ, दुख हो गए, अर्चन में हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मज हो जाओगे, ध्यान हो जाएगा सुदाई। तो इस वास्ते आप चेतन हो, आपके पास निश्चित कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ है ही कुछ है, कुछ भी है वो प्रयोग है। चिन्मय चेतन तत्व है, ऐसा निश्चिंद है, निश्चिंदन प्रिय होता है। ऐसे निश्चिंद के साथ में कौन स्नेह है, निकमा है, कोई काम नहीं। पदार्थ है, रुपया है, पैसा है, चीज है, वस्तु है, सब तो तूने क्या किया रुपये को बुला देते भगवान लगते तो बड़ा बड़ा किया है, बड़े राजा महाराजा है, वैभव है, संपत्ति है, बड़े अच्छे हैं, और वो छोड़ कर मेरे साथ गया। हम तो निष्कंजन है, जो निष्कंजन हो प्यार है, छिपा निष्कंजन भी हमारे पास आते हैं, तुम उसी है। फिर क्या महाराज आप कहता है, आप ग्रहण ठीक है, समझिए विश्वास नहीं है, हमारे काम की चीजें नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत, उस ब्रह्मांड में कैसी चीज दी हमारी नहीं, किस चीज में हमारी चीज नहीं है। हमारी चीज चेतन है, परमात्मा चेतन है, जड़ चीज हमारी जो भी है। अनंत ब्रह्मांड है तो जड़ जड़ है, चेतन नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में तो जड़ का ही नाम है, जो सुंदर होती है। सत्संग जड़ से ही सुनते हैं, शरीर है, इंद्रिया है, आपकी वाणी है, सब जड़ ही तो है। हाँ। तो जड़ से ही सत्संग सुनते हैं, तो जड़ जड़ सुनते हो तो समझे नहीं आप, जड़ ही समझते हो, जड़ ही सुनते हो, जड़ ही कहते हो तो समझे नहीं। कहना सुनना तो जड़ के द्वारा होता है, परंतु तत्व को समझने के लिए विचार है। जड़ यदि जड़ संसार में ही सत्संग जरूर किया है, हम बात करते हैं, परंतु बात करते वो तत्व नहीं है, बात किसी करते वो तत्व है, जैसी बात करते वो तत्व है। आप समझो, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य है चेतन है, अपना लक्ष्य जड़ नहीं है, जड़ ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। हम उस चर्चा करते हैं, संसार ही करते हैं। देखो क्या करो, जो इस मकान में रहते हैं, तो मकान में मकान से ऊंचे उठने के लिए पहले मकान की जरूरत है, पर ऊंचा उठने के लिए है, इन्हें फंसने के लिए नहीं है। जैसे सीढ़ियां होती है तो सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, तो सीढ़ी उत्तर ऊपर जाने के लिए है, अरे काम की थोड़ी है, और बड़ी भरी काम की है कि ऊंचे चढ़ जाते हैं इसे, ये काम की है, और सब छोड़ने की है, सब सीढ़ी से छोड़ने की है, काम है ही नहीं, काम तो छत है, छत ऊपर चढ़ता वो है, और उनका काम ही नहीं। तो विचार करते हैं तो हम वजन से ही करते हैं, शरीर से ही करते हैं, सुनते हैं तो कहते हैं तो इंद्रियों से ही करते हैं, पर इंद्रियों से ही इंद्रिया अतीत करते हैं, गुणों से करते हैं गुणातीत करते हैं, गुणों से अतीत है उसे उस करते हैं, उस तत्व को समझते हैं, गुणों के द्वारा गुणातीत तत्स्वरूप को समझने की चेष्टा हमारी है। अब है वो गुणों के अनुसार नहीं, गुणों के साथ भी, पर गुणों के साथ में गुणों में फंसने की नहीं है, गुणों से ऊंचा उठने की है। आप विचार करो कि हम धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, मकान है, जायदाद है, इनको महत्व तो थोड़ा ही देते हैं, ये तो बदल जाएगा। कलकत्ता में देखा जाए तो कितना ही बदल गया। जब मैं कलकत्ता में आया था तब ये बड़ा पुल है ना, बड़ा ये बन रहा था, अरे खुलता पुल खुल जाता लग बुझाने, वो कुल था, वो कुल था, बहुत वर्षों की बात है, ये बन रहा था ये पुल हमारे सामने, जिनके नीचे जहाज नहीं हो जाते हैं, जहाज आते थे खुद ये हो जाता, फैसला कर देते बड़े ये कर देते, वो पुल था ये उस पुल में, ये बना वो राम मंदिर बनता था, राम मंदिर का नहीं सूर्य मंदिर वो बनता था, जी उनका कहते आएगा। आज से कोई 60 वर्ष 65 वर्ष पहले ये बात है, तो ये तो सब बदलता है, सब बदलता है बदलता है। ये कहाँ ऐसी शाम थी, कहाँ ऐसा विचार था, कहाँ ऐसा रास्ता था, जगन्नाथ जी का मंदिर है वो मंदिर भी पुराना है, वो उस दिन जंगल से आते थे तो फिर आते थे, तो इस वास्ते ये सब बदलता, प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, और परमात्मा तत्व बदलता ही नहीं, इन बदलने के द्वारा नहीं बदलने वाले में जाना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। हम जहां बैठे वहां तो सीढ़ी को लाएंगे तभी तो ऊपर चलेंगे, पर ऊपर चलने पर सीढ़ी की जरूरत क्या है, ये बात है। इस वास्ते वो भगवान के आकांक्षा में हमारे कुछ है ही नहीं, है क्या भगवान का यह सभी, और देखे बाढ़ मरी से कुछ नहीं, निष्कर्षण बढ़िया निष्कर्ण भय मध्य, इस बार जड़ चीज है ये नाशवान है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, प्रति क्षण नाश होता है, बदलता है, केवल बदलता ही बदलता है, बदले बने सही बदल गया नहीं थे, माँ के जन्म में छोड़ रहे थे सब बदल गया, बदलता ही है ये, अरे वो चेतन है वो है, वो है जीवगा जो रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं, वो हमारा है, हम उनके हैं, वो हमारा है, शरीर को ही अपना मान लिया, अपना सही मान लिया, सही बात करते हैं। सत्संग में व्याख्यान में भी विशेष बातें नहीं होती, ऐसी विशेष कम होता है, वास्तव में उस चीज को तत्व को समझना है, उस चिन्मय तत्व में पहुंचना है, हमारे जड़ता में नहीं जाना है। जड़ता में है ही, इसलिए उद्योग की क्या जरूरत है? इसमें कोई उद्योग की जरूरत नहीं। जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, तो भगवान कहते हैं हम तो भाई वे हैं, हमारे पास देव नहीं है, चेत नहीं, राज्य नहीं, संपत्ति नहीं, निश्चिंत है प्रिया। ऐसे बाबा है, राजा महाराजा है, उनके पास चीजें हैं। विनोद की बात कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जलता को छोड़कर चिन्मयता में पहुंचना है, एक सिद्धांत है।